वफा में तू, सदा में तू, जुबा पे तू, सदा में तू, वफा में तू, सदा में तू, जुबा पे तू, सदा में तू, तुझे अपना बनाया है, तूने दिल मेरा चुराया है, तूने दिल मेरा चुराया है, लग जा तू गले तड़पा।